NPO Radio 1 met Petra Grijze. Zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. Niet alleen Google en Facebook maken gebruik van een omstreden middel om je surfgedrag in te zien. Het gebeurt ook dichter bij huis. En het laatste nieuws over de pensioenen. Nu trouwens ook al in het NOS Journaal met Levi van Eck. Het kabinet zet een aantal pensioenwijzigingen in gang die de coalitiepartijen in het regeerakkoord hebben afgesproken. De vakbonden zijn hier niet bij betrokken. Volgens het kabinet is vernieuwing van het pensioenstelsel noodzakelijk, ook al zijn de onderhandelingen met de bonden stuk gelopen. Het kabinet gaat onder meer onderzoeken of de AOW-leeftijd omhoog kan als die gekoppeld wordt aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Ook wil minister Koolmees een begin maken met de afschaffing van het systeem, waarbij jongeren net zoveel betalen als ouderen, terwijl hun pensioen veel onzekerder is. En zometeen dus meer hierover in Nieuws & Co. Nederland onderzoekt of Nederlandse moeders met kinderen vanuit Koerdische kampen in Noord-Syrië naar veilig gebied kunnen worden gebracht. Minister Grapperhaus zegt tegen de NOS dat hij met de Koerdische autoriteiten de mogelijkheden bekijkt. Wat we wel aan het onderzoeken zijn, is kunnen we nou met degene zijn die de macht hebben over die kampen, ze naar veilig gebied krijgen en dan kunnen ze bij het Nederlandse consulaat, zich melden en kunnen we ze naar Nederland overbrengen en die kinderen vooral ook direct onder hoede van de Raad voor de Kinderbescherming brengen. Tot nu toe vindt Nederland dat de vrouwen zelf naar een consulaat moeten reizen, maar omdat ze gevangen zitten is dat niet mogelijk. Grapperhausen reageert op de dood van een Nederlandse vrouw in een Syrisch kamp. Ze laat twee kinderen achter. Nabestaanden van de man die overleed na een mishandeling in een afhaalrestaurant in Utrecht vinden de celstraf van 6 jaar die de dader krijgt te laag, maar ze gaan niet in beroep. Een zus van het slachtoffer zegt dat ze niet nog een keer hierdoorheen wil. Justitie heeft een dure auto in beslag genomen van een man die er de afgelopen weken mee naar de rechtbank reed. Hij is verdachte in een zaak over drugshandel. Justitie kreeg argwaan toen hij dagelijks een Aston Martin bij de rechtbank aankwam. De belangrijkste prijs voor fotojournalisten, de Zilveren Camera 2018, is gewonnen door Cynthia Bol. De jury vond haar serie Sinking Cities Jakarta over Indonesië van uitzonderlijke kwaliteit. Bol kreeg de prijs uitgereikt van koning Willem-Alexander. In Biezenmortel tussen Den Bosch en Tilburg zitten 1000 varkens en biggen in een brandende stal. De dieren zijn volgens de brandweer niet meer te redden. Al is het niet zozeer van de brand, dan is het ook vaak bij de dieren nog van de stress. En omdat wij voor onze eigen veiligheid kunnen wij op dit moment niet naar binnen, dus van redding kan op dit moment zeker nog geen sprake zijn. De brand in Biezenmortel brak vanmiddag even voor 4 uur uit door nog onbekende oorzaak. Tegen rapper Moolah B is een celstraf van 9 maanden geëist vanwege het bezit van een vuurwapen. De 29-jarige Hagenaar droeg het wapen bij zich toen hij in oktober werd gefouilleerd door de politie. Het lag onder de bestuurdersstoel van zijn auto. Na zijn aanhouding zei hij dat het in zijn wereld heel gebruikelijk is een wapen bij je te hebben, omdat er bedreigingen over en weer zijn. De officier rekent het de verdachte aan dat hij vuurwapens verheerlijkt. Moolah B is de artiestennaam van Hichem Giescus. Sinds 2016 heeft hij verschillende hits gehad, zoals deze. Ik heb snuif, ik heb beest, ik heb mesje keel. Ogen zonder ziel, kijk maar naar mijn face. Moolah B, ik heb die beest, sinds de Irakees. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam zei in januari in zijn nieuwjaarsspeech dat hij met rappers in gesprek wil om een eind te maken aan het verheerlijken van vuurwapengeweld. Het weer dan nog. Op de meeste plaatsen is het bewolkt en lokaal kan er een bui vallen. Vanavond en vannacht valt er lichte neerslag en is er grote kans op gladheid. Ook morgen is het grijs en kan vooral in het oosten soms wat sneeuw vallen. De temperatuur ligt dan tussen de 0 en 5 graden. Het is een rustige avondspits, Jolanda van der Velden. Ja, en die is ook bijna gedaan, hoor. De files zijn bijna allemaal opgelost. Wat er nog staat, levert amper 5 minuten vertraging op. 3 uitzonderingen. Een ongeluk op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Tussen Twello en Badmen 5 kilometer. 25 minuten extra reistijd. 2 rijstroken zijn er dicht. Bergingswerkzaamheden met nog steeds 2 afgesloten rijstroken op de A15. Rotterdam richting Europoort. Tussen Rotterdam-Charnoos en Spijkenisse 35 minuten vertraging. En een kapotte auto tot slot op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij Randweg Dordrecht 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Meer leads, meer omzet per klant en een hogere klanttevredenheid. Schiet jouw bedrijf naar het volgende level met Perfect View. De gebruiksvriendelijke Nederlandse online CRM voor het MKB. Met een helpdesk die door gebruikers met een 9+ wordt beoordeeld. Tot zo op perfectview.nl. Hey, hart voor de zaakhebber. Geweldig, die inzet elke dag. Maar hoe is de koffie bij jullie? Op veel werkplekken wordt nog steeds matige koffie geschonken. Tijd voor actie. Ga naar meld.matigekoffie.nl. Start je petitie en maak kans op een Pelican Rouge koffiebar. Strijd mee voor goede koffie. Met de groeten van Selecta. Score met Perfect View CRM. Probeer nu gratis op perfectview.nl. Ga naar meld.matigekoffie.nl en start je petitie met de groeten van Selecta. Weet u het nog? We hadden elkaar de laatste headbangende huisbanaan nog niet gestuurd. Of we begonnen massaal met swipen voor de liefde. Mede dankzij Access for All. Al jaren de beste alles-in-één provider van Nederland. Stap nu over en kijk de eerste 6 maanden gratis tv. Check de voorwaarden op accessforall.nl. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Voltaren. Hallo, ik ben Vera. Bij Linden IT verantwoordelijk voor Team Den Haag Rotterdam. Wij detacheren helpdeskmedewerkers en systeemheerders. Kijk op lindenit.com voor beschikbare medewerkers. Ik hoor graag van je. Linden IT. NPO Radio 1. NOS NTR. Werknemers en werkgevers kwamen er eerder niet uit over de pensioenen. Ik denk dat we een goede kans, een mooie kans, een unieke kans misschien wel hadden. Lijkt me echt definitief. Dit was het moment. Buitengewoon teleurgesteld. Het kabinet wil de onderhandelingen nu weer vlot trekken. Petra Grijzen. Nieuws en Co. Maar minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees begint nu wel alvast met wetten voor te bereiden om het pensioenstelsel te wijzigen. Politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Ja, Lars, dat gaan ze dus wel helemaal alleen doen. Ja, ze gaan in ieder geval alleen beginnen. Kijk, het kabinet benadrukt dat toen het pensioenoverleg klapte, dat de partijen het ongeveer voor 90% eens waren over de veranderingen van het pensioenstelsel. En dat het op die laatste 10% dus is mislukt. Dus zeggen ze nu, weet je wat, de tijd is kort. Iedereen ziet aankomen dat het slecht gaat met de pensioenfondsen en dat de kans bestaat dat mensen een pensioenverlaging krijgen binnen niet afzienbare tijd. Wij willen dat voorkomen. Dus we willen alvast gaan regelen dat er voorbereidingen zijn voor het geval de bonden weer aan tafel komen. Dat zei premier Rutte tijdens een persconferentie. We hopen ook heel erg dat we weer in gesprek komen met werkgevers en werknemers om gezamenlijk tot afspraken te komen. Maar dan helpt het wel dat we nu allerlei stappen voorbereiden, in gang zetten. Ook qua wetgeving om, als we er dan uit zouden komen, ook snel dat te kunnen omzetten inderdaad in die noodzakelijke wetgeving. En nogmaals, sociale partners hopen wij, schuiven ook weer aan voor dat soort gesprekken, nu of later. Maar dit helpt in ieder geval om dan ook klaar te staan om dat om te zetten in de noodzakelijke regelgeving. Ja, want Lars, wat houdt die regelgeving dan in? Met welke wetten gaan ze dan alvast beginnen? Nou ja, eigenlijk alles wat ze zonder de bonden en de werkgevers kunnen doen. Grofweg gezegd, dus alles waar wetten voor nodig zijn. Als je iets echt van de pensioenfondsen wil, dan kun je niet om de werkgevers en de vakbonden heen, want die zitten in het bestuur. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld dingen zoals individueel kunnen sparen voor je pensioen. Dat is wetgeving. Welke buffers moeten de pensioenfondsen aanhouden? Ook wetgeving. Welke leeftijd kom je in aanmerking voor de AOW? Dat soort zaken allemaal. Hoe je premie betaalt, hoe de premie die je betaalt wordt berekend. Minister Koolmees van Sociale Zaken die gaat beginnen met die voorbereiding van die regelgeving. Onder meer ook voor afschaffing bijvoorbeeld van iets dat heet de doorsnee-systematiek. Dat betekent dat jong en oud hetzelfde betalen, maar niet hetzelfde krijgen. Is een doorn in het oog van veel mensen. En hij wil dat alvast gaan aanpassen. Nou, tijdens de onderhandelingen heb ik gemerkt dat er bij de vakbeweging met name echt zorgen waren over onderdelen van het pensioen. Nou, bijvoorbeeld het doorsnee-systematiek. Een van de stappen die ik nu neem is om dat echt uit te gaan werken en ook voor verschillende regelingen inzichtelijk te maken. Ook zodat we ervan zeker zijn dat mensen ook worden gecompenseerd als we een overstap maken naar een nieuw stelsel. En dat is heel belangrijk, ook voor de vakbeweging. En dat deel ik. En met die stappen ga ik nu verder. Ja, en eigenlijk wat hij daarmee zegt is, ja, als we dadelijk weer bij elkaar komen, dan heb ik gewoon alles al klaar liggen. Dan heb ik de wetsteksten al. Dan hoeven we dat gedeelte in ieder geval niet meer te doen. Nee. En dan kunnen we het over de zaken hebben waar we het nog niet over eens waren. Lekker praktisch dus. Maar het is ook wel een beetje, ja, als we weer om tafel gaan zitten, dan moeten ze dus wel komen. Want de bonden worden eigenlijk onder druk gezet op deze manier. Ja, dat is eigenlijk het venijnige aan dit plan, zou je kunnen zeggen. Het zet de bonden enorm onder druk. Want je houdt ze een wortel voor. Een wortel als zijnde van, nou, we waren al heel ver. We kunnen praten over de AOW-leeftijd die jullie minder snel willen laten stijgen. We gaan een oplossing vinden voor een verlaging van de pensioenen die we aanzien komen. Dat is dan de wortel die ze voorhouden, maar de stok die ze achter de deur houden is, wij gaan alvast allerlei wetten en regelgeving maken. Als je dat nog mee wil maken, als je daarover mee wil praten, ja, dan moet je nu wel aan tafel komen. Want anders krijg je een menu voorgeschoteld waar je er straks uit mag kiezen. En daar heb je dan geen invloed meer op gehad. Nou, laten we het maar meteen vragen of dat gaat gebeuren. Arend van Wijngaarden van CNV, meneer Van Wijngaarden, gaat u weer aan tafel? Nou, niet op basis wat ik vanmiddag van de brief van de minister heb gezien en ook niet hoe ik de minister-president op tv heb zien reageren. Maar wat is dan de belangrijkste reden om het niet te doen? Wat zei de premier dat u niet prettig vond? De premier zei dat hij verder niet voor ons, zeg ik maar even, in de aanbieding had. Wij hebben een aantal eisen neergelegd in een ultimatum, wat wij graag zouden willen. Daarvan zegt de minister steeds, ja, dat kost te veel geld, dat kan ik niet betalen, het kost 7 miljard. En dat heb ik niet en dat gaat pas in 2025 gebeuren. Dus het zijn allemaal leuke redenen. Wij zeggen dan, die 7 miljard die het zou kosten volgens de minister-president wordt uitgesmeerd over 15 jaar. Dus het gaat nog niet eens over een half miljoen euro per jaar. Dus volgens ons is er gewoon meer geld nodig. Maar dan kiest hij dus wel. Ja, en nu zegt hij, we gaan dus niet weer aan tafel zitten. Maar dan kiest hij dus wel voor de zijlijn in plaats van toch de mogelijkheid om bij te koersen in plaats van af te wachten. Nee, maar ik weet niet of dat de zijlijn is. Wij hebben na het breken nou, u gaat niet aan tafel overleg zitten, dus u praat niet mee. Nee, niet zolang als die minister niet bereid is om ons op een aantal punten tegemoet te komen. Het kan niet zo zijn dat wij een overleg afbreken. Zeker constateren dat het gat tussen de overheid en werknemers in ieder geval te groot is. En dat de minister dan zegt, maar ik ga nu wat dingen doen en dan mogen jullie toch wel weer gewoon komen praten. Dan, hij weet wat wij willen. Ja. En de suggestie die gedaan werd dat 90% van de zaak in Kannen en Kruiken was, dat is echt schromelijk overdreven. Dat hebben we ook geprobeerd in de. Op hoeveel in de procent Kamer, staat het wat u betreft? Dat u nou, het eens volgens bent? Mij hebben wij dat wij het eens zijn. Ja. We zijn het eens over een aantal principes, ja, alleen nee, over de uitwerking niet. Hoeveel procent van de veranderingen bent u het wel eens? Want u zegt die 90% nou, slaat nergens. Laat ik het positief zeggen, 60-40. 60-40, zegt u? Ja. Oh, er zit nog wel een marge helemaal, tussen. We hebben nog veel zaken te doen over het nieuwe contract. U hebt het net over de doorstroomsystematiek gehad in de inleiding. En er zijn natuurlijk op de thema's rondom de RVU, de 1-op-1 koppeling en de AOW-leeftijd. Daar zijn nog heel veel dingen die gewoon nog te mager zijn om iets mee te doen. Ja, dus uw interpretatie is een hele andere dan van de premier. Nou is het wel zo dat een hele hoop mensen natuurlijk wel in onzekerheid blijven zitten op deze manier. We hebben een collega, Aalt, 62. Hij weet niet waar hij aan toe is en eigenlijk al een paar jaar. En dat geldt natuurlijk voor heel veel mensen. Wat zegt u tegen hem? Dat heb ik tegen mijn leden gezegd toen wij onze leden in regionale bijeenkomst in december na het breken van het overleg hebben geraadpleegd. Ik heb gezegd, nou, dit lag er op tafel. En wat vinden jullie daar nou van? En heb je gerealiseerd dat we dan dichter bijvoorbeeld in de buurt van Kortingen komen? En mensen hebben gezegd, nou, als we horen hoe groot het gat is, dan zijn wij bereid om dat risico van die korting te nemen. Waarbij ze natuurlijk aan de kant van het CNV altijd zeggen, maar als er een gaatje is om te onderhandelen, dan moet je dat gaan doen. Zo zitten onze mensen ook wel in elkaar. Want er is brede steun voor de acties die we nu in voorbereiding hebben naar 18 maart. Ja, hij zegt ook, ga dan wel praten. Ga dan niet aan de zijlijn staan. Want praat maar gewoon net zo lang tot je eruit bent. En hij werd er ook een beetje boos van. Dat probeer ik ook over te dragen, maar dat hoort u wel aan mijn stem. Ja, ja. Nee, maar ik snap wel dat het idee is, maar Wat heeft het voor nut, zeg ik dan maar, om te gaan praten over iets waar je over uitgepraat was? Dan moet de overkant toch een soort gebaar maken. Ze weten toch wat wij willen. Ja. Ja, de overkant heeft dus niet het idee dat ze uitgepraat zijn. Als ik het zo interpreteer. Nee, maar ik op vragen van collega's van u bij de persconferentie van de minister-president. Wat hebt u te bieden aan de vakbonden? Toen zei hij, nou ja, dat staat in die brief. En in die brief staat niks anders dan wat ik de afgelopen half jaar van en de minister en de minister-president heb gehoord. En dus, eigenlijk zijn er sommige dingen gewoon slechter dan het was in het regeerakkoord. Gaat u dus niet meer aan tafel. Arend van Wijngaarden van CNV, dank u wel. We gaan nog even kijken naar de spits die echt ja, helemaal op zijn eind loopt. Gelukkig maar, Jolanda van der Velde. Zeker, gelukkig maar. Maar helaas een tegenvaller voor het verkeer wat onderweg is via de A1 van Apeldoorn in de richting Hengelo. Daar gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dichter. Blijft er maar eentje open. Meteen 40 minuten vertraging tussen Twello en Badmen. Voor de rest lossen de files steeds verder op. Nieuws en Co. Marcella Mesker, de volgende partij is begonnen bij de Davis Cup. Hoe gaat het? Ja, Robin Haase, onze kopman, onze trouwe Davis Cup-ganger. Hij neemt het op tegen de nummer 2 van Tsjechië, Lucas Rosol. Tegen wie hij overigens 5 van de 6 ontmoetingen verloor. Dus niet zo'n hele lekkere tegenstander voor hem. Echte hardhitter, een powertennisser. Maar die een beetje op zijn retour is, want hij staat nu 140 op de ranglijst. Stond ooit bij de top 30, is 33. En Haase schat ik toch iets fitter in op dit moment. Haase goed begonnen. Staat al een break voor. Leidt met 3-1 in de eerste set. En het is echt een must-win wedstrijd voor Nederland. Want ja, Telan Griekspoor verloor dus de eerste single van Jiří Veselý. Kijken of Robin Haase de stand weer gelijk kan brengen. Vandaag in de Davis Cup ontmoeting. Tsjechië, Nederland. Ophef eerder deze week. Facebook en Google betaalden namelijk gebruikers om al hun internetverkeer naar servers van dat bedrijf te sturen. Deden ze voor onderzoek, maar wat blijkt nu? Ook in Nederland wordt deze methode toegepast. Praat erover door met tech-redacteur Joost Schellevis. Die kwam daarachter. Joost, vertel. Ja, het gaat om een onderzoek dat wordt gebruikt door onder meer, dat werd gebruikt door Stichting Kijkonderzoek, maar nog steeds door een organisatie die het internetverkeer, of die de populariteit van internetsites in kaart wil brengen. En die werkte samen met een bedrijf dat inderdaad hetzelfde eigenlijk doet. Die sturen het internetverkeer van al hun respondenten die Android gebruiken, zo'n 1500 in totaal. Dat gaat dan naar de servers van dat bedrijf en dat wordt daar geanalyseerd om te kijken van welke websites bezoeken ze allemaal en welke apps zijn dan populairst. Oké. Want kun je nog iets meer vertellen over hoe dat dan precies werkt? Ja, dat is een beetje technisch, maar het werkt met een VPN-verbinding, zo heet dat. Dat houdt eigenlijk in dat al je verkeer langs een bepaalde route wordt gestuurd. Wordt ook wel gebruikt bijvoorbeeld om in China de censuur te omzeilen. Het wordt ook gebruikt om websites te bezoeken die je niet mag bezoeken omdat ze verboden zijn in een bepaald land. Maar het kan dus ook worden gebruikt voor doeleinden als dit. Want als je al je verkeer naar een bepaalde server stuurt, ja, dan kan die server kan dan zien. In dit geval dus dat mediapanel, zoals het heet. Die kan dan zien welke websites populair zijn, hoe lang mensen bijvoorbeeld op Netflix zitten. De inhoud van verkeer is meestal niet te zien. Dat is namelijk versleuteld in heel veel gevallen. Maar je kunt wel zien welke websites mensen gebruiken. En dat kan natuurlijk ook wel gênant zijn als je bijvoorbeeld naar soa.nl bijvoorbeeld gaat. Ja, want is dit dan alleen op Android? Het gaat alleen zover als dat ik net beschreef. Zover gaat het alleen op Android. Op andere platforms wordt een iets minder vergaande, of ja, trouwens wel een stuk minder vergaande manier van verzamelen gebruikt. Maar op Android, dat is eigenlijk in dit geval, bij dit bedrijf, is het de enige, het enige platform waar ze zover gaan. Ja, mag dit? Nou, in principe mag alles als je er toestemming voor geeft. Ik sprak net met de autoriteit persoonsgegevens. Die zeggen, ja, als je in een glazen huis wil wonen, dat mag in principe. Maar dan moet je wel weten dat je in een glazen huis gaat wonen. De vraag is wel of de manier waarop ze toestemming vroegen hiervoor, of dat wel duidelijk genoeg was. Ja, want dat hebben ze dus wel gedaan. Ja, ze hebben wel om toestemming gevraagd, zeker. Dus mensen, maar de vraag is wel, wisten mensen wat de consequentie was van dat toestemming geven? En ook als je de recensies bekijkt van de app die hiervoor werd gebruikt, die staat namelijk gewoon in de Play Store, Mediapanel heet die. Als je die recensies bekijkt, dan zie je wel mensen vragen van, hey, wat betekent dat eigenlijk VPN? En wat betekent dat precies voor mijn privacy? Dat werd natuurlijk wel de vraag op, wisten mensen eigenlijk wel waar ze aan begonnen? Ja, en wat is de reactie? Van het bedrijf? Ja. Die vinden het wel echt totaal iets anders dan wat Facebook en Google eigenlijk deden. Dus die wijzen wel die suggestie dat ze iets vergelijkbaars doen van de hand. Dankjewel. Joost Schellevis. De transfermarkt, ja, in het voetbal is afgelopen nacht gesloten. Dat heb je waarschijnlijk wel meegekregen. En opvallend is natuurlijk de transfer van Frenkie de Jong. Die vertrekt van Ajax naar Barcelona voor 75 miljoen euro. In totaal is er de afgelopen weken internationaal voor ruim 500 miljoen euro in voetballers gehandeld. Nou, als je dit al zo zegt, in voetballers gehandeld, er roept wel de vraag op wat proefvoetballers eigenlijk zijn. Topatleten of ook handelswaar? Daarover ga ik praten met een van de vrienden van Nieuws & Co, Mary Kok Willemsen. Goedemiddag, Mary Kok Willemsen. Ik zeg het gewoon even helemaal. Hallo, Mary. Helemaal verlangd. Wat een gratis reclame. Goedemiddag. Oud voetbaltrainer en voorzitter van de Football Equals Foundation. Fijn dat je er bent. Wat zeg jij? Waar neig jij naar? Topatleet of handelswaar? Nou ja, beide. Voetbal is gewoon een enorm grote business wereldwijd. En wat je al aangaf, meer dan 500 miljoen deze wintertransferperiode. Een jaar geleden waren de wintertransferbedragen 1,2 miljard. Dus ja, het is duidelijk inderdaad. Het is een wereld waar topatleten inderdaad ook verhandeld worden. Ja, kan je zo'n voorbeeld noemen waarbij jij je toch de indruk krijgt dat het echt handel is? Nou ja, je hebt op een gegeven moment heb je clubs die niet alleen maar meer bezig zijn om spelers te halen voor een eerste elftal. En daar zie je gewoon een hele andere ontwikkeling ontstaan dan dat het vroeger was. Dan kocht je spelers specifiek voor jouw A-selectie om op dat moment direct een versterking te zijn. Ja. Maar tegenwoordig wordt er bij grotere clubs, zoals bijvoorbeeld de Manchester City, dat valt onder de City-groep. Nou ja, daar worden spelers op de leeftijd dat ze al mogen transfereren, op 17-jarige leeftijd, worden de grootste talenten worden al bij City ondergebracht. Maar eigenlijk om zo snel mogelijk weer te worden verhuurd aan andere clubs of zelfs verkocht. Nou, dan zijn het spelers die misschien niet eens een minuut op het trainingsveld bij City zelf staan, maar gewoon eigenlijk worden gebruikt om zo snel mogelijk weer winst te maken. Ja, nee, maar dan krijg je echt wel een beetje de indruk van, ja, wat is er nog mens? Hè? Want wat doet dat met een speler? Als die wordt gekocht vervolgens op de bank als een soort van handelswaar die weer verhuurd kan worden. Nou ja, dan komt denk ik gewoon de uitdaging voor het management rondom zo'n speler vooral. En een speler zelf. Wat is een goed moment voor mij om een transfer te maken? Mm-hmm. En ik denk dat het traject daar voorafgaand aan duidelijkheid voor jezelf creëren als jonge speler van wie wil ik als speler zijn? Wat wil ik als speler voelen als clubs me benaderen? Waar wil ik dan staan? En hoe ver zit ik daar vanaf? Wat zijn eigenlijk de skills die ik nog moet ontwikkelen om die speler te worden die ik uiteindelijk graag wil zijn? En wie heb ik daarvoor nodig? Is het de noodzaak om op dit moment dan al die transfer in mijn carrière te maken? En zo ja, op basis waarvan? Wat ga ik dan met mijn transfer? Welke noodzakelijke aspecten in mijn ontwikkeling? Welke ga ik dan daadwerkelijk daar maken met die transfer? Nou, vind ik wel interessant dat je dit ook vertelt vanuit het perspectief van de speler. Want ik ken dat eigenlijk niet eens. En nou hoor ik helemaal niet alles. Ik ben absoluut niet de standaard wat dat betreft. Maar je krijgt heel vaak het perspectief natuurlijk van de club. Mm-hmm. En van de bedragen die ermee gemoeid zijn. En je krijgt de indruk dat die spelers eigenlijk niks te zeggen hebben in deze hele carrousel. Maar dat is dus wel zo. Nou ja, dat is uiteraard is dat wel zo. Behalve als je bij een club zit, wat ik ook wel eens in het verleden heb gehoord, waar het financieel slecht gaat. Dan kom je erachter dat je dus ineens verkocht moet worden. En uiteraard kan je dan zelf daar nog tegen ingaan. Maar op het moment dat een club dat bepaald heeft, dat het vanwege de slechte financiële omstandigheden gebeurt, ja, dan kan je maar beter met die club op een goede manier dan een goede club zien te zoeken. Maar inderdaad, uiteindelijk begint het gewoon bij de regie over je eigen carrière. En een van die dingen om dat meer objectief te maken dan subjectief, dus alleen luisteren naar je gevoel van wow, fantastische club, ik kan er veel geld mee verdienen. Zou je ook kunnen nadenken wat Memphis Depay uiteindelijk heeft gedaan. Die heeft bijvoorbeeld SciSports ingeschakeld. Dat is een Twents bedrijf die data opzoeken voor die speler waar hij naar zoekt. Dus het begint bij jezelf kennen. Van wat heb ik nodig als speler om goed te kunnen functioneren? Heb ik een team nodig die bijvoorbeeld heel veel op de helft van de tegenstander speelt? Dat ik in een kleine ruimtes word gezet? Of functioneer ik beter als ik in een team speel waar ik in de counter terechtkom? Nou, dat zijn dus allemaal specifieke kenmerken geweest waarvan hij wist, dit is wat bij mij past. En uiteindelijk blijkt vanuit data dat bijvoorbeeld Olympique Lyonnais ineens een club is die heel goed bij hem past. Andersom ook. Sky Sports heeft bijvoorbeeld Heracles geadviseerd om Wout Weghorst te halen. Een spits die op het tweede plan bij Emmen was geraakt. Die nu denk ik hele mooie stappen in zijn carrière aan het maken is. Ja, ja. Nou, zo kan je bijvoorbeeld kijken naar een topteam. Een loopbaancoach, zoals je het misschien wil noemen, die jou adviseert en spiegelt in de dingen waar jij naar op zoek bent. Ja, en dus ja, even los proberen te komen van die soort van handelsconstructie die er ook is natuurlijk. Want wat zou je daaraan kunnen doen? Nou ja, ik denk dat dat ook vanuit de FIFA een optie is om inderdaad daar veel meer de nadruk te leggen op degene die investeren in opleiden, om die toch nog beter te gaan belonen. He, op het moment dat de rijkere clubs het met een makkie neerleggen en zeggen, nou ja, we laten het bij andere clubs het opleiden over en wij kopen ze makkelijk weg, dan moet je daar dus wat tegen doen. Ik denk inderdaad aan het beperken van de percentages voor makelaars die gewoon beloond worden door zoveel mogelijk transfers voor een speler te realiseren. Maar dat staat misschien wel haaks op het belang van die speler om een eerste fase te hebben waar hij rustig kan wennen aan een club en in een vervolgfase pas langzaam richting zijn optimale presteren gaat. Die moet misschien nog wat langer blijven. Die moet helemaal niet verhandeld worden. Nou, dan moet je eigenlijk dat soort voorwaarden moet je scheppen dat je niet het tegenovergestelde beloont met elkaar. Wanneer denk je dat dit kan veranderen? Nou, ik denk dat het pas kan veranderen op het moment dat je eigenlijk gaat naar een herenakkoord. En dat is in de voetballerij een grote uitdaging. Maar Doc Germans gaf dat afgelopen week in de VI ook aan. Je hebt te maken met reglementen vanuit de FIFA, dus vaste transferwindows. Maar je hebt ook te maken met een herenakkoord tussen bijvoorbeeld Nederlandse clubs. Hoe je met elkaar bepaalde afspraken kan maken over hoe je omgaat met talent, hoe je omgaat met transfers. Nou ja, ik denk dat het daar begint. Waar heb je invloed op? Nou, die speler een zo goed mogelijk pathway presenteren waar jij denkt die speler optimaal in te kunnen faciliteren. En als tweede kijken, waar kan je met elkaar gezamenlijk een vuist maken? Want als individuele club sta je nergens. Misschien moet het geen herenakkoord, maar een vrouwenakkoord dan worden. Kan dat nog een beetje helpen? Misschien gewoon een heel goed akkoord. Dankjewel, Mary. Mary Kok-Willemsen, oud-voetbaltrainer en voorzitter van de Football Equals Foundation. Dit was Nieuws & Co. Met daarin Sofietje van de overleden Johnny Lyon. Nabestaande van doodgeslagen Lucas de Ruwe ontevreden. En Nederland wil jihadvrouwen met kinderen terug gaan halen. Wij kunnen daar en gaan er ook niet zelf dat gebied in. Die vrouwen hebben ook niet de mogelijkheid het kamp te verlaten. Dat hulp wordt gevraagd van Koerdische strijders. Voorstel dat zij gewoon tentenkampen, waar vooral in de winter de omstandigheden heel slecht zijn. Dan kunnen ze bij het Nederlandse consulaat zich melden. Het zich zorgen maakt over het lot van die kinderen en daarom iets wil doen. Door de schuld van hun ouders in kampen beland. Als je gaat kijken naar agressie of geweld, we gaan het normaal vinden. Geen spijt betuigt, scheldt met ziektes en dan de deur uitstormt. Wij zijn dus 5 jaar partners geweest. Mooi voor John, dat hij goed herinnerd wordt. Dat moet. Ja, ik ben er gerust op. Ik vind het mooi dat hij er niet meer is. Straks, dit is de dag. Margje Fixen, wat ga je doen? Ja, we gaan een debat over klimaatspijbelen houden met oud-LAX-voorzitter Siewert van Linden en opiniemaker Esther van Venema, die het kindermishandeling noemt. Tot zometeen. Blijf luisteren. Hier is het nieuws met Renate Kok. Fijne avond. NPO Radio 1. Ouders van een doodgeboren kind kunnen vanaf maandag een verzoek indienen bij de gemeente om dat kind op te nemen in de basisregistratie personen. De wetswijziging is een gevolg van een petitie in 2016. Zowel de Eerste als de Tweede Kamer stemden unaniem in met het verzoek. Het kabinet zet zelf een aantal pensioenwijzigingen in gang die de coalitiepartijen in het regeerakkoord hebben afgesproken nadat de onderhandelingen met de bonden zijn stuk gelopen. Het kabinet gaat onder meer onderzoeken of de AOW-leeftijd omhoog kan als die gekoppeld wordt aan de ontwikkeling van de levensverwachting. In Biezenmortel tussen Den Bosch en Tilburg zitten 1000 varkens en biggen in een brandende stal. De dieren zijn volgens de brandweer niet meer te redden. Het vuur brak vanmiddag even voor 4 uur uit door een nog onbekende oorzaak. En 1,2 miljoen mensen zijn het jaar van zorgverzekering gewisseld. Dat is 7% van het totaal aantal verzekerden. Eerder gingen zorgverzekeraars nog uit van minder overstappers. En dat kwam omdat toen nog niet alle wijzigingen waren verwerkt. En voor het weer is hier Gerrit Hiemstra. Vanavond is het in een groot deel van het land bewolkt met ook wat motregen. In het zuiden wat opklaringen en daar kan mist ontstaan. En op veel plaatsen wordt het vanavond en vannacht glad. In eerste instantie door bevriezing van natte wegen. Maar in de loop van de nacht komt er vanuit het zuiden ook een gebied met neerslag onze kant op. En dat zal in het westen wat regen of natte sneeuw kunnen opleveren en in het oosten wat sneeuw. En verder minimumtemperaturen van plus 1 dicht bij zee tot min 2 plaatselijk in het binnenland. Morgenochtend is het ook plaatselijk glad. Overdag is het bewolkt met af en toe wat neerslag. In het oosten valt dat voornamelijk als lichte sneeuw. In het westen als lichte regen of wat natte sneeuw. Maximumtemperatuur plus 1 in het oosten tot plus 4 in het zuidwesten. En verder een zwakke tot matige wind uit noord tot noordwest. De nacht van zaterdag op zondag kan er opnieuw gladheid ontstaan. Overdag zondag is het droog met enkele opklaringen, maar ook kans op mist. Het wordt dan 3 tot 5 graden. En na het weekend is het maandag nog winters kwakkelweer. Maar vanaf dinsdag lijkt het geleidelijk zachter te worden. Maar het blijft wisselvallig. En nu de verkeersinformatie met Jolanda van der Velden. Het is bijna gedaan met de avondspits. Nog 3 files zijn het vermelden waard. Een ongeluk op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Daar is maar 1 rijstrook open. Tussen af het Voorst en Badmen 9 kilometer en 55 minuten vertraging. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A2 Utrecht-Amsterdam. Tussen Maarsen en Vinkeveen 20 minuten vertraging. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En er was een ongeluk op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en Leendeheide nog 20 minuten vertraging. Alle rijstroken zijn weer vrij. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Margje Fixen. En een hele goedenavond. Welkom bij Dit is de Dag. Het is de dag waarop universitair docent van de Rijksuniversiteit Groningen Hans ter Haar pleit voor het afschaffen van online hoorcolleges. Maar studenten zelf, ja, die vinden het wel erg handig. Ik woon best wel ver weg en er zijn soms best wel eens problemen met de trein. En dan zou het heel fijn zijn dat ik dan het college niet hoef te missen, maar gewoon vanuit huis achter de computer wel kan volgen. Tegen 7 hebben we een gesprek hierover. En dit is de dag waarop tenminste 30 asielkinderen proberen op de valreep alsnog in aanmerking te komen voor het kinderpardon, nu dat tijdelijk versoepeld gaat worden. En onze commentator is Jasper Klapwijk. Jasper, wat is jouw stelling bij dit nieuws? Laat de uitgezette familie Grigorian terugkomen naar Nederland. Ja, en dat gaat dan over een reeds uitgezet gezin. Terughalen dus straks jouw uitleg. En we gaan straks gaan we het hebben over de klimaatspijbelaars en meepraten op Twitter. Kan dan, gebruik de hashtag DIDD en meekijken. Dat kan ook via de website op nporadio1.nl. Maar we gaan eerst eventjes naar tennis. Davis Cup, de mannen spelen tegen Tsjechië. Marcella Mesker. Ja, na de eerste partij die verloren ging door debutant Tellon Griekspoor is het nu de beurt aan Robin Haase om de stand gelijk te trekken tegen de Tsjechen. En hij doet het goed. Hij begint uitstekend tegen Lucas Rosol, 33-jarige Tsjech, die hij goed kent. Want 5 van de 6 keer verloor hij eerder van hem. Waaronder een keertje in de Davis Cup ontmoeting in Den Haag. Dat was toen een pijnlijke nederlaag. Maar Haase begint uitstekend. Brak de Tsjech al in de openingsgame. Nog een keertje in de 7e game. En wint dan de eerste set met 6-2. Haase dus op de goede weg tegen Lucas Rosol. Ja, en komende donderdag, dan is het zover. Een aantal Nederlandse scholieren zal dan niet naar school gaan, zodat ze een klimaatmars kunnen organiseren in Den Haag. In België doen veel jongeren dit al een tijdje en nu moet het dus ook in Nederland gaan gebeuren. Op scholen wordt verschillend gereageerd. Sommige scholen laten het toe, andere niet. Spijbelen, ja, dat mogen we het van de jongeren zelf niet noemen. Zo zei de 10-jarige Lily afgelopen week op deze zender. Het is geen spijbelen, omdat dit is serieus. En dit is niet voor de leukheid, omdat dit is voor de klimaat. Ja. Dit is voor de natuur, dit is voor het milieu. Ja, en psychiater Esther van Venema die vindt het belachelijk dat kinderen wegblijven van school. Ze vindt het toestaan ervan zelfs een vorm van kindermishandeling. Zo schreef ze in de Telegraaf gisteren. En Siewert van Linde, die in zijn kinderjaren, nou nee, zijn tienerjaren natuurlijk, de voorzitter was van LAX, het Landelijk Actiecomité Scholieren, die is het niet met haar eens. Hij vindt een dagje demonstreren in plaats van school best nuttig. Welkom allebei. Goedenavond. Dank. Esther van Venema, je gebruikt grote woorden in de Telegraaf, vind ik. Je zegt het toestaan van klimaatspijbelen is kindermishandeling. Waarom? Nou, ik vind vooral kinderen betrekken in de hele discussie over klimaat en eigenlijk ook deelgenoot maken van een bepaald soort angst die daarmee samenhangt. Dat vind ik een vorm van kindermishandeling. En als je ook kijkt op de site van de Rijksoverheid, dan valt het opzettelijk bang maken van kinderen valt ook onder een vorm van kindermishandeling. En ik denk op zich dat een dag spijbelen dat niet heel veel schade gaat toebrengen. Maar ik vind kinderen inzetten voor een discussie over het klimaat die voor een deel, zeg ik heel nadrukkelijk, voor een deel ook een ideologisch karakter heeft, dat vind ik gewoon een foute ontwikkeling. Ja, maar denk je niet dat alle opvoeding in die zin ideologisch is? Ouders hebben toch altijd bepaalde standpunten, ideeën en hoe moet ik het zeggen, daar besmet je en dan in de goede zin van het woord je kinderen toch ook mee? Ja, dat gaat helemaal juist wat je zegt. Dat gaat onbewust al heel erg vaak zo. En dat hoort ook bij een opvoeding. Maar om dit zo nadrukkelijk en bewust in te gaan zetten, ik vind dat onjuist. Ja, Siewert, Esther zegt, Esther, die kinderen worden voor het karretje gespannen van volwassenen, mee eens? Nou, ik vind het nogal heftige woorden dat een psychiater eigenlijk spreekt van geestelijke kindermishandeling als kinderen gemanipuleerd zouden worden om de straat op te gaan. Het miskent ten eerste eigenlijk volkomen dat kinderen uit zichzelf tot deze conclusie kunnen komen, voor zichzelf kunnen nadenken, voor zichzelf kunnen opkomen, zich kunnen articuleren. En ik denk in dit specifieke geval rondom het klimaat is natuurlijk één ding heel schrijnend. Het zijn de jongsten onder ons hebben geen stemrecht. We moeten wel het langst doen met deze aarde. Dus dan heb je niet heel veel andere keus dan je te laten horen. Ja, Esther, jongeren kunnen zelf nadenken, hoor ik Siewert zeggen. En het gaat om hen, met name. Ja, maar ik denk dat het heel belangrijk is, en dat is ook mijn rol als psychiater, waar mensen misschien over vallen, dat ik dat gebruik. Maar ik zie ook wel een mentaal probleem en een mentaal risico. En dat is het volgende. Als je kinderen lastig valt of belast met een heel groot dreigend probleem, met iets wat niet concreet genoeg is op dit moment om er iets aan te kunnen doen, dan maak je kinderen heel erg bang en ze hebben daar ook geen controle over. En dan kan je zeggen, ja, een dagje spijbelen, dat zal misschien wel wat soelaas bieden, maar dat denk ik niet. Ik krijg ook mails van mensen die in de jaren 70 zijn opgegroeid met de dreiging van de kernbom. Zeker. En die daar nog steeds last van hebben, van die angstklachten die toen eigenlijk op ze werden losgelaten. Nou ja, of werden geïnduceerd. Kan je één ding vertellen? In 1993 waren er al Kinderen voor Kinderen liedjes over de ozonlaag. Ik kan, als ik nu s'avonds in de kroeg sta, niet zeggen dat ik leeftijdsgenoot ben, dat we een getraumatiseerde generatie zijn. Maar er zit ook nog wel een veel principiëlere kant aan deze hele zaak. Los nog even van het feit dat dit echt zeer overdreven is. En dat is eigenlijk, ja, onze grondwet die telt natuurlijk principieel niet alleen voor meerderjarigen. Onze grondwet geldt voor iedereen. Dus iedereen die zich wil verenigen en voor zijn politieke rechten wil opkomen, daar is ruimte voor in dit land. En dat geldt ook voor kinderen. Ja. Ik heb er zelf ook wel ervaring mee. Ik heb wel een aantal schoolstakingen georganiseerd. Overigens is ook het woord spijbelen daar ook helemaal niet op van toepassing. Spijbelen is pas als je dat 16 uur of langer doet en je moet ook nog eens boven de 12 jaar zijn. Ja, maar zien we het nog even. Esther zit er vooral mee dat het de vraag is of die kinderen dat nou zelf willen of dat het vooral de ouders zijn die dat doen. Ja, dat is natuurlijk een hele rare gedachten. Ja. Alle kinderen van alle tijden. Kinderen zijn toch ontzettend beïnvloedbaar door volwassenen en leerkrachten in het bijzonder en ouders. Ultiem hebben die invloed. Ja, we hebben het hier niet over kinderen die bang worden gemaakt voor de grote boze heks in het groene grote woud. We hebben het hier over een heel reële verandering die in ons klimaat aan het gebeuren is. Als je gewoon aardrijkskundeles krijgt als kind, dan kun je hier al decennia lang over leren. Siewert zegt dus, het is een reëel probleem. En Esther zegt, dat is geen bangmakerij. Nee, maar Esther zegt, daar kunnen die kinderen heel weinig aan doen. Daar kunnen die kinderen heel veel aan doen. Namelijk bijdragen aan de bewustwording rondom dit probleem. En zij vragen eigenlijk aan politici die hun zaakwaarnemers zijn, hun ouders en hun politici, om dit serieus te nemen en hier iets aan te doen. En het blijkt in allerlei landen. Het wordt serieus genomen. Het wordt serieus genomen. Minister Wiebes die zei eigenlijk vandaag nog, die zei, we zijn er hard mee bezig. We hebben vooral goed opgeleide kinderen nodig die naar school zijn geweest en die kunnen helpen om dit aan te pakken. Middagje zonder school, en op school leer je uitmaken, meer. Hoor. Nee. Ja. Nee, dan hebben we het weer over het spijbelen. Maar het is een principe kwestie. Ja, Siewert, jij denkt niet dat kinderen het al genoeg weten, dat politie er al genoeg aan doen en dat het in die zin dus eigenlijk een beetje tijdverdrijf is. Nou, en daarnaast, wat ook heel goed is, blijkbaar uit allerlei onderzoek, is eigenlijk, het is heel nuttig om dit te doen. Het zorgt voor een politieke bewustwording van kinderen die snappen wat is hun rol in een democratie, hoe functioneert een democratie, wat zijn mijn grondrechten, hoe ga ik daarmee om, kan ik voor mijzelf leren opkomen. En uit allerlei internationaal onderzoek blijkt ook dat als je daar op jonge leeftijd mee in aanraking komt, dat je gewoon een meer zelfbewuste Dus eigenlijk een soort praktijkles maatschappijleer, Esther. Dan leren ze er wat van, dan is het nuttig. Nou ja, je kan het zo zien, maar je kan ook zeggen van je zet kinderen eigenlijk aan tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Laat ze op school maar wat de feiten is nou eigenlijk onderzoeken. Mis? Van die... Ja, laat ze op school de feiten op onderzoeken. Is er niks... Ja. Nou, kijk, weet je, als je zo graag wil dat kinderen dat bewustzijn krijgen... en dat vind ik ook belangrijk, dat ze daarover meedenken... maar wel met een op een gecontroleerde manier. Ja. Laat ze op school de feiten uitzoeken en in debat gaan... en desnoods in allerlei programma's daarover hun zegje doen. Maar ik vind het aanzetten tot burgerlijke ongehoorzaamheid... het staken, het spijbelen, ja, maar het is helemaal juist. Er is geen sprake van een staking of spijbelen. Scholen werken hier gewoon aan mee. Er is ook geen sprake van spijbelen. Want het gaat om een veel lager aantal uren... dan waar je überhaupt bij een leerplichtambtenaar... voor terechtkomt. Dus dat is allemaal onzin. Maar wat ik ook wel echt irritant vind aan deze hele discussie is... ik heb sterk de indruk dat mensen die hier nu tegen zijn... ik hoor meer mensen dan Esther van Venema hier allerlei punten over maken... dat het heel erg gerelateerd is aan de inhoud van wat hier gebeurt. Terwijl het gaat in de kern om het kunnen uitoefenen van je grondrecht... ongeacht de inhoud. En dat valt mij op. Dit stuk stond in de Telegraaf. Nou, de Telegraaf, hele voorpagina's over de blokkeervriezen. Nou, dat is burgerlijke ongehoorzaamheid puur sang... dan mag het dan wel en gaat het over het klimaat. Dan is burgerlijke ongehoorzaamheid opeens het allerfoutste wat er kan gebeuren. En krijgen we een getraumatiseerde generatie. Bij kinderen, dat is hypocriet tot en met. Als dat door kinderen gebeurt, dan vind ik het echt heel fout. En maakt mij niet uit waar kinderen voor worden ingezet. Ik vind dat je kinderen gewoon niet op die manier moet manipuleren. Maar op elke basisschool... Ik ga even naar Jasper Klapwijk, mensen. Want die zit ook wat mee te knikken, mee te kijken. Wat vind je ervan, Jasper, onze commentator? Nou, ik vind dat punt van Siewert wel interessant. Dat die inhoud er nogal toe doet. En dat geldt ook voor de andere kant. Want ik heb net gehoord dat er een rector is... die geeft kinderen wel vrij om te demonstreren voor klimaatmaatregelen. Maar die zou dat niet doen bij een rechtsthema. Dat vind ik wel problematisch. Worden, exact, dat is precies mijn probleem met deze hele kwestie. Esther. Het is heel erg gekleurd. Het is een gekleurde kwestie. En ik vind dat je kinderen voor zowel links als rechts niet moet inzetten. Okay, daar dus blijf ik bij. Als het een demonstratie was tegen alle klimaatplannen... dan zou je het ook niet goed vinden, Esther. Nee, absoluut niet. Maar wat is nou eigenlijk links of rechts aan de concentratie CO2 in onze atmosfeer? Wat is daar links of rechts aan? Dat is een andere discussie. Want nee, dat is dezelfde discussie. Ja? Daar gaan deze Waarom? Kinderen de straat voor op. Dus als er van wordt gemaakt dat zij kennelijk voor een links thema... namelijk het percentage CO2 in onze atmosfeer de straat op gaan... wat is er een... Ik vind dat heel erg naar dat dat gepolitiseerd wordt... terwijl die kinderen in feite opkomen voor gewoon een schone en leefbare aarde. Oké, maar Siewert, wat Jasper Klapwijk zegt... en de rector die ze wel vrijgeeft hiervoor, maar niet... voor een rechtsthema. Ja. Nou, dat is niet helemaal. Dat klopt niet helemaal. Wat deze rector deed van het Vosjes Gymnasium, ik heb het ook gezien in het NOS-journaal, was zeggen: ik vind dat er wel binnen een redelijkheid iets moet zijn. Demonstreren tegen asielzoekers vond hij niet zo goed. Ik kan me voorstellen dat je dat wat onhandig vindt, maar wat hij volgens mij in de kern probeert te zeggen, is dat hij alleen daar toestemming voor geeft als dat binnen de grenzen van een democratische rechtsorde valt. Dus hij had misschien beter de vergelijking kunnen maken met bijvoorbeeld de Ku Klux Klan, dat hij niet zou toestemming zou geven dat zijn gymnasiasten namens de Ku Klux Klan de straat op gaan op een schoolmiddag. Daar kan iedereen zich wat bij voorstellen. Maar Helder. Dat komt omdat het in dezelfde straat zit, asielzoekers, dus dat is dan weer gepolitiseerd. Ja. Dan valt iedereen er weer over. Esther, jouw kinderen niet ernaartoe dus? Nou, kijk, ik ga ze daar niet toe aanzetten of daarvan afhouden. Dat moeten ze zelf bepalen. Maar ik vind het gewoon principieel onwenselijk. Ja. Helder, ik dank jullie beiden. We gaan zien hoeveel kinderen er in Den Haag volgende week gaan demonstreren. Dank. Ja. Ik wens ze veel succes. Dit is de dag waarop Cory Booker bekendmaakt dat hij zich kandidaat stelt voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Daarmee is de senator van New Jersey de 8e kandidaat voor de Democratische Partij. Together, we will channel our common pain back into our common purpose. Together, America, we will rise. I'm Cory Booker and I'm running for president of the United States of America. Het is toch weer net een speelfilm, hè? En dit is de dag waarop Mark Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie terugblikte op de week. Op de vraag of de leiders van de coalitiepartijen relatietherapie nodig hebben na de ophef over het kinderpardon, was de premier kort maar duidelijk. Ik heb altijd geloofd in dat met z'n allen aan de rots gaan hangen. Dat heet dan abseilen en daarna ben je een sterk team. Daar geloof ik helemaal niks van. Volgens mij is de beste manier waarop je sterke teams bouwt dat zich een probleem voordoet, wat je dan als team probeert op te lossen. Ja, en dan is dit vervolgens ook nog de dag waarop tenminste 30 asielkinderen proberen op de valreep alsnog in aanmerking te komen voor het kinderpardon, nu dat versoepeld gaat worden. Onze commentator is Jasper Klapwijk. Wat is jouw stelling bij dat nieuws? Mijn stelling is dat er een heel aantal kinderen buiten de boot gaat vallen. En het schrijnendste geval is de familie Grigorian. Laat die familie terugkomen naar Nederland, want die zijn net uitgezet. Ja, je wilt dus graag hebben over een gezin dat is uitgezet. Ja. Even voor de helderheid, je bent voorzitter van het Landelijk Ongedocumenteerde Steunpunt. Dus je kent al deze zaken goed. Ook deze familie, heb jij die begeleid? Ik ken ze niet persoonlijk, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik ken een aantal gevallen. En ja, ik ken mensen die hen wel kennen, dus ik ken het geval wel. Maar je kent een aantal gevallen. Waarom pik je nou deze familie eruit? Waarom moet deze familie terug naar Nederland? Omdat dit geval wel heel erg schrijnend is. Deze mensen zijn uitgezet in het zicht van het akkoord over het kinderpardon. En hoe ver in het zicht? Wanneer? CDA was dat weekend omgegaan. Ja. Dus er was een meerderheid in de Tweede Kamer voor verruiming van het kinderpardon. En de maandag daarop werd eigenlijk dit gezin om 10:50 op een vlucht naar Jerevan gezet. Zo was het. Ja. En dat is achteraf gezien natuurlijk bijna niet goed te praten. He, op dat moment wisten we natuurlijk nog niet precies of er een akkoord zou komen. Dus je zou dat nog droog kunnen houden. Maar er is wel een kort geding aangespannen op dat moment. Omdat er een kinderpardon aanvraag was van een van de kinderen van dat gezin. En die wilden ze graag in Nederland afwachten. Nou, dat mocht niet. Dat kort geding is afgewezen. Toen is er een spoedprocedure aangevraagd. En die hangt nog. Ja, en ze stonden al ongeveer op de vliegtuigtrap. Ze stonden op de vliegtuigtrap en toen heeft de advocaat nog geprobeerd dat tegen te houden. Ja. Nou, dat is niet gelukt. Ze zijn afgevoerd naar Jerevan. Daar zitten ze in een klein huisje met hun vijven op matrasjes op de vloer, zullen we maar zeggen. Dat is een beetje de situatie nu. En weinig perspectief. Nee, en dan denk ik, als deze familie dan terug moet, dan is er weer een volgende familie die dan weer net buiten de boot is gevallen. Dat is natuurlijk zo. Er zijn een heleboel schrijnende gevallen, een heleboel grensgevallen. Er komen er nog veel meer, kan ik je nu al beloven. Want er zijn waarschijnlijk een aantal mensen die niet aan de criteria gaan voldoen en die dus geen verblijfsvergunning krijgen, ook niet naar herbeoordeling. En er zijn ook een aantal mensen die niet voor herbeoordeling in aanmerking komen. Maar waarom nou dit geval? Nou, omdat ze dus precies na dat weekend dat het CDA omging en er dus een kamermeerderheid voor dat kinderpardon, verruiming van dat kinderpardon was, omdat ze op dat moment zijn uitgezet. Als je voor dat weekend teruggaat, dan heb je het over een andere situatie. Ja, en die mensen die dan net voor dat weekend zijn uitgezet, die niet? Ook schrijnend. Hè? En ik zou zeggen, vanuit het buitenland zeker proberen om inderdaad een herbeoordeling van het dossier aan te vragen. Want het is nog niet bekend hoe die regels precies gaan lopen. Maar dan denk ik, jongens, dan wordt het wel heel... Je moet al zoveel gevallen gaan herbeoordelen. Zeker. En daar gaat IND het ook heel erg moeilijk mee krijgen. En nogmaals, daar komen dus inderdaad ook een aantal schrijnende gevallen uit. Maar dit geval is zo schrijnend dat ik zou zeggen, keer hier op je schreden terug en zet die fout gewoon recht. Ja. Want je wist gewoon dat er een akkoord aan zat te komen. Nou, hoe dan nu verder? Gaat er actie gevoerd worden voor deze familie of is het een verloren zaak, stiekem toch? Ik denk dat een heel aantal mensen op dit moment bezig is om druk uit te oefenen op de IND, op de DTNV en op de staatssecretaris om deze mensen toch weer terug naar Nederland te laten. Dat weet je of dat denk je? Dat denk ik. En ik denk dat als dat niet lukt, dat er zeker acties zullen komen. Want dit is natuurlijk het eerste schandaal rond het nieuwe kinderpardon wat gaat ontstaan. Ja, en wat voor acties? Weet jij? Nee, dat weet ik niet. Nee hoor, zover zijn we nog niet. We wachten het af. Ja. Dank je voor je commentaar. Dit is de dag waarop Natuurmuseum Naturalis in Leiden onverwacht een nieuwe aanwinst mocht verwelkomen. In een kerststukje bleken rode schorpioenmieren te zitten. En die komen normaal eigenlijk alleen in Noord-Afrika en Marokko voor. In het kerststukje staat wat mos in en wat leuke dennenkegeltjes en een kaarsje. En dat heeft een tijdje op de tafel gestaan. En in de avond, toen het lekker warm werd binnen, toen hoorde ik ineens een kreet van mieren. En dit is de dag waarop het bij bakkerij Van Doorn in Schijndel storm loopt. Want vanaf vandaag is daar de boerenkool met worstvlaai te koop. En daarvoor zijn bijna alle rookworsten uit de omgeving opgekocht. We zijn eigenlijk de hele week van hot naar her aan het rijden. Van de MT naar de Albert Heijn naar de Jumbo. Alles gaat gelukt. Overal alle rookworsten opgekocht. Echt, het is te gek. Ja, te gek. Als student kun je tegenwoordig aan de meeste universiteiten je colleges online volgen of terugkijken. Dat is natuurlijk handig als je een keer ziek bent. Maar aan de Rijksuniversiteit Groningen zien ze dat studenten vaker wegblijven uit de collegezaal en die lessen gewoon binge-watchen voor de tentamenweek. Vraag is dus, vormen online colleges een verrijking voor de student of moeten ze worden afgeschaft? Ik ga erover praten met Hans ter Haar, universitair docent notarieel recht aan die Rijksuniversiteit Groningen, en met Tom van der Brink, voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg. Hartelijk welkom allebei. Dankjewel. Ja, goedenavond. Meneer Ter Haar, u pleit ervoor om die online colleges af te schaffen. Waarom? Ja, ik heb gepleit voor afschaffing, omdat wij zien dat met het openbaar maken van die colleges dat veel studenten de colleges niet meer gaan volgen. Dus het collegebezoek is aanzienlijk afgenomen bij die vakken waar die colleges opengesteld worden. Ja, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wij willen graag dat studenten ook naar de colleges komen en ze niet stimuleren om weg te blijven. Mm. En vindt u pleidooi ook gehoor bij uw collega's, of bent u een roepende in de woestijn? Nee, ik ben niet een roepende woestijn. Er zijn meer collega's die er zo over denken. Er zijn ook collega's die daar anders over denken. Ja. Tom van den Brink, voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg. Wat vind je van het pleidooi van meneer Ter Haar? Nou, laat ik vooropstellen dat de kern van onderwijs natuurlijk naar voren komt in de interactie tussen studenten en docenten. Dat is heel belangrijk. Maar het leven is een beetje veranderd, jammer genoeg. Dus je ziet dat heel veel studenten ook buiten die collegebanken hun ding doen. Dus je hebt mensen die een duurzame onderneming opstarten, die mantelzorg bieden, die een bestuur doen, die een stage, noem het maar op. Maar dan zou je kunnen zeggen, dat is niet de bedoeling. Je wilt studeren. Dat is dus de realiteit, dat is wel de bedoeling. Want er wordt aan je gevraagd, studeer en zorg ook dat je competentiegericht opgeleid wordt. Dus al die mensen op de arbeidsmarkt die vragen van, dat cv'tje en die diploma alleen is niet meer genoeg. Dus doe ook wat anders. En dat is wat studenten doen. En dat is ook op zich geen probleem. En daarom zie je dat heel veel universiteiten, niet alleen Groningen, maar ook heel veel andere universiteiten en hogescholen, flexibeler onderwijs gaan aanbieden. En een van de manieren om flexibel onderwijs aan te bieden is door de colleges online neer te zetten, zodat studenten dat kunnen terugkijken op hun eigen tijd. Ja. Meneer Ter Haar, wat Tom zegt. Ja, ik gun de studenten natuurlijk heel graag flexibiliteit. Van harte. Het is ook zelfs nodig, zegt Tom eigenlijk. Nee, dat denk ik niet. Want kijk, ik spreek voor mijn eigen rechtenopleidingen en daar zijn het aantal hoorcolleges is helemaal niet zo groot. Dus de activiteiten kunnen daar heel goed wel omheen gepland worden. Maar wij willen graag de studenten ontmoeten. We willen graag die interactie, we willen graag die verbinding maken. En dat studenten ook hun prioriteit leggen bij de opleiding. En dat zien we bij een groot deel dan niet gebeuren. Nee, nou, dan zit ik wel even met die interactie. Ik heb politicologie gedaan. Die hoorcolleges die waren niet echt heel interactief. Het is toch een kwestie van zitten, luisteren en schrijven. Ja, dat klopt wel. Daar ben ik wel met je eens dat hoorcolleges niet de meest ideale vorm is om alleen aan te bieden. Wij geven ook werkgroepen. Maar dan zit ik te denken, kun je dat dan niet gewoon doen? Dat je die hoorcolleges online kan bekijken en die werkcolleges, dat kun je inderdaad niet online doen. Daarvoor moet je er naartoe komen. Nee, dat zie ik eigenlijk niet zo zitten. De hoorcolleges die staan bij ons in de opleiding toch wel centraal. Dat is waar het begint en waar je ook wel degelijk iets opsteekt. Maar dan zou er bijvoorbeeld meer geld bij moeten. Dan zou het ons onderwijs meer in de vorm van werkgroepen moeten doen. En die hoorcolleges verminderen, daar zou ik wel wat voor vinden. Het kan heel veel management en ruimte besparen op het moment dat je juist die werkcolleges inricht en die hoorcolleges in die zin gewoon kan skippen. Het is een hele interessante gedachte. Ja. Dat doen dus de flipped classroom. Dat je dus thuis inleest en een college kijkt en dat vervolgens verdiepend gaat bespreken in het werkcollege. En daar komt die verdieping en die verbinding tot stand. Wat wij enorm belangrijk vinden, want daar zit succes ook in. Ja. Maar maatwerk is de sleutel. En dat mis ik wel in uw verhaal. Want u zegt eigenlijk heel simpelweg. Ja, nee. Afschaffen. Simpelweg. Maatwerk. Nee. Punt afmerken over maatwerk. Maatwerk zit hem in het feit dat studenten op andere manieren leren. Dus bijvoorbeeld ook met zo'n online college is heel handig op het moment dat jij hem even wat versneld kan afspelen of wat langzamer kan afspelen, omdat je de statistiek stof misschien niet snapt. En dat maatwerk kunnen we hierdoor bieden, zowel in flexibel onderwijs als op de inhoud van het programma. Meneer Ter Haar. Ja, ik vind het wel een mooie gedachte, maar ons onderwijs is op dit moment, kijk, we kunnen altijd nadenken over hoe we ons onderwijs moeten verbeteren of veranderen, maar op dit moment is ons onderwijs zo georganiseerd dat er hoorcolleges gegeven worden een aantal keer in de week. Dat studenten die hoorcolleges voorbereiden, dat ze vervolgens naar de werkgroep gaan om dan te oefenen. En dat dus die hoorcolleges een cruciale rol in dit onderwijs zijn. Mm. Waarvan wij belangrijk vinden dat ze ook daar naartoe gaan vanwege die ontmoeting, vanwege die gemeenschappelijke beleving. En dat gebeurt dus nu te weinig. Ja. Maar u zegt in uw opiniestuk dat de rug hiermee studenten stimuleert om niet te komen. Ja. Nou, dan doe je als rug volgens mij iets fout. Want of niet als docent iets fout. Want, rug is Rijksuniversiteit Groningen. Ja, sorry, het spijt me zeer. Maar het zit in, dat denk ik van, volgens mij faciliteer je juist die vrijheid en die ruimte om zelf te bepalen hoe je je onderwijs aanvliegt. Ja, en daarmee stimuleer je dus ook een deel om niet te komen. Okay. Jasper Klapwijk, was jij een trouwe bezoeker van hoorcolleges? Ik heb 2 studies gedaan, bedrijfskunde en een internationale opleiding. En toen was ik ontzettend blij dat er distance learning was. Dus dat ik niet de hele tijd naar Engeland hoefde om mijn colleges te volgen. Ik heb politicologie gedaan, net als jij. En daar kwam ik eigenlijk bijna nooit op hoorcolleges. En wat ik daar miste, en dat mis ik ook in deze discussie een beetje, is de interactie tussen studenten. Dat vond ik bij mijn bedrijfskundeopleiding echt heel erg goed. Als iemand iets zei wat je niet snapte, kon je altijd even aan je linkerbuurman vragen van waar heeft hij het eigenlijk over? En dat leer je eigenlijk vrij snel, zomaar zeggen, waar het eigenlijk om gaat. En je kunt dingen delen. En dat heb je niet als je achter een computer naar een YouTube-filmpje zit te kijken. Dus dat is denk ik wel echt een plus van die hoorcolleges. Ja. Ja. Meneer Ter Haar, u was onlangs genomineerd voor de docent van het jaarverkiezing aan de Rijksuniversiteit Groningen. Die prijs die ging net aan uw neus voorbij. Helaas. Ja, maar ik zit te denken, nu snap ik het eigenlijk wel. Want als je docent van het jaar, dan wil je ook helemaal natuurlijk niet via internet tot ons komen. Dan wil je gewoon live contact met die studenten. Live contact, inderdaad. Je wilt ze graag ontmoeten. Hè. Je wilt graag. Dat is een van de redenen ook, hoor. De studenten vroegen mij ook van, waarom bent u eigenlijk gewoon genomineerd? En waarom is uw onderwijs vernieuwend? Ik dacht bij mezelf, mijn onderwijs is in principe niet zo vernieuwend, maar ik maak wel graag contact met studenten. En dat is een van de redenen geweest waarom ik genomineerd ben. En ik zeg van, misschien is dat nou juist wel vernieuwend. Hè? Niet in plaats van hoorcolleges online toch meer contact maken. Nou, het is volgens mij en niet of. Want je kunt het natuurlijk ook gewoon als naslagwerk gebruiken. En als dat heel effectief werkt voor je, dan moet je dat volgens mij gewoon behouden. Overigens, nog gefeliciteerd met de nominatie. Maar dank u wel. ik denk gewoon dat studenten maatwerk nodig hebben in deze. En dat het heel belangrijk is dat we dit gewoon allemaal digitaal houden. Wat de trend ook gewoon in zich heeft. Maar welke kant gaat het op? Want hoe ver zijn we? Blended learning. Allemaal termen die laten zien dat we een kant op gaan waarin digitale leermiddelen veel belangrijker worden. En volgens mij moet je juist de kansen ervan inzien en niet teruggaan naar 1930, waar we met z'n allen in een klaslokaal een monoloog krijgen van een docent. Meneer Ter Haar, wat denkt u? Gaat het in Groningen afgeschaft worden? Ik hoop het, maar ik ben niet tegen digitale leermiddelen. Want er zijn ook andere manieren die in te zetten zijn, zoals videoclips waarin het een en ander wordt uitgelegd. Ja. Daar ben ik dan bijvoorbeeld wel weer voor. Afschaffen zeg ik van, maar dan opnieuw nadenken van hoe kun je dit soort middelen inzetten zonder dat je het effect krijgt dat studenten wegblijven. Ja, want u wilt ze gewoon niet missen, dat is het. U vindt ze niet veel missen. Te leuk. Hoe is dat? Je mag alleen terugkijken als je ingecheckt bent. Dat is misschien wel een oplossing. Precies. We gaan hartelijk dank voor de discussie. We gaan nog heel even naar Marcelle Mesker. Tennis Davis Cup, Nederland tegen Tsjechië, de tweede partij. Ja, tweede set is een stuk spannender tussen Robin Haase en Lucas Rosol. Eerste set 6-2 Haase. Nu 3 gelijk, nog geen breaks. Tsjech komt er beter in. Hij is zo'n alles of niks tennisser. Heeft heel veel power. Geweldige voorhand waarin hij soms mist, zelfs het hek haalt. Maar dan ook weer heel veel winners slaat. Zijn 2 hele ervaren Davis Cup spelers. Ja, dat kennen we. Haase speelt bijna altijd. Speelt er vanaf 2006 voor zijn land. 56 wedstrijden in de Davis Cup heeft hij gespeeld. Maar ook Rosol speelt al 7 jaar voor Tsjechië met 26 wedstrijden. Af en toe zie je die ervaring. Ook een beetje koude oorlog. Wat geschreeuw over en weer. Ik weet dat deze jongens niet de beste vrienden van elkaar zijn. En Haase vindt dat altijd wel leuk. Een beetje emotie op de baan. Maar dat geldt ook voor Rosol. Het is spannend in die tweede set. Tsjech doet er alles aan om die wedstrijd nog te keren. Haase lijkt dus met 1 set tegen 0. We zitten in de 7e game van de tweede set. Het is 3 gelijk. Nog altijd als de Tsjech serveert op 15:30. En Marcella nog even, maar als Haase wint, hoe dan verder? Ja, dan staan we 1-1 na de eerste dag. Dan krijgen we morgen 3 partijen, de dubbel en dan nog 2 singles. Dus het gaat natuurlijk nog steeds in de nieuwe Davis Cup versie om 5 partijen. Alleen het zijn geen best-of-5 wedstrijden, het zijn best-of-3 wedstrijden. Dus ze duren minder lang in principe. We gaan het afwachten, blijft spannend. Jasper, jij volgt het, hè? Beetje wel, toch? Ja, enorm. Enorm. Nou, Robin. Het is vrijdagavond. En dan is onze huisdichter Rickert Zuiderveld ook aan de beurt. Hij heeft zich laten inspireren ook door die spanningen in de regeringscoalitie. Er was weer reuring op de boerderij. Het echtpaar had wat huwelijksproblemen. De stal was vol. Welk vee erbij te nemen of weg te doen? Een hoop gebakkelei. Na dagenlang gesteggel werd besloten om minder kalfjes naar de slacht te doen. Wel zo humaan, een kwestie van fatsoen voor het jongvee dat hier wortel had geschoten. Dan moesten wel wat buitenlandse biggen voorlopig in de modder blijven liggen. De import werd voor even stopgezet. Je kunt niet eeuwig blijven kissen bissen. Je ruilt wat uit en sluit wat compromissen. Zo is er weer een huwelijk gered. Heel mooi. Dankjewel, Rickert, voor jouw beschouwing. En ik dank ook onze andere gasten. Siewert van Linden, Esther van Venema, Jasper Klapwijk, Hans de Haar en Tom van der Brink. Het was weer een hele uitzending vol. Straks is er Bureau Buitenland. Een populair en openlijk homoseksueel politicus daagt de gevestigde macht uit in Polen. En er is nieuws uit Catalonië over de leiders die al 15 maanden gevangen zitten. Dat is in Bureau Buitenland. En dan om 8:30 dan zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Met daarin het nieuwsforum Marianne Zwagerman, Sander de Kramer en Jasper Klapwijk. Ja, je blijft. Heel goed, Jasper. We nemen de week met jou en de anderen door. En er is dan ook live voetbal. De Graafschap tegen NAC. Ik zeg tot dan. Fijne avond. Dag, dag. Radio 1.